علیہ السلام نے شادی ان کے اندر کی تھی، اور لیکن اس قوم سے نہیں تھے وہ. اور شعیب علیہ السلام اور یہ باقی انبیاء جن کا ذکر ہو چکا ہے، یہ اسی قوم کے فرد تھے. یہاں قومی بھائی مراد ہے، اسی خاندان کا ایک فرد، مدین کے خاندان کا ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے. تو شعیب علیہ السلام نے وہی سب سے پہلا درس یا پہلا سبق جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور جو پہلا پیغام وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ. توحید کا درس یہ پہلا سبق ہوتا ہے، اصلاح عقائد، عقیدے کی اصلاح، یعنی فکر کی پاکیزگی، باطن کی طہارت ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توحید کو ماننے سے حاصل ہوتی ہے. ورنہ انسان کا باطن پاک نہیں ہو سکتا، ناپاک رہتا ہے. نمل مشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں، گندے ہیں، باطن ناپاک ہیں. منافق گندے ہیں، رجسن گندے ہیں، یہ ناپاک ہیں. یہ پہلا سبق طہارت کا، باطن کی طہارت، یہ ایمان اور توحید کو ماننے سے آتی ہے انسان کے اندر. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے یہی بات پڑھاتے ہیں. مجدد صاحب الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں. تمام نیک لوگ اولیاء اللہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں، جو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے یا بیعت ہوتا ہے ان سے تو پہلے یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، پہلے ایمان کا عقیدہ بنا لو، پھر اپنا عمل درست کرو، پھر اپنے اخلاق کو درست کرو. لیکن پہلا سبق یہی ہوتا ہے، تصحیح العقائد، یہ پہلا نمبر ہے، اس کی یہ بنیاد ہے. کیوں اعمال اخلاق جو چیزیں بھی ہیں وہ اسی ایمان کی پر کھڑی ہوتی ہیں. اگر بنیاد درست نہ ہو تو کوئی اخلاق مفید نہیں، کوئی اعمال مفید نہیں انسان کے لیے. تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات، یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیر، کوئی معبود سوائے خدا کے تمہارے لیے نہیں، جو خالق مالک علیم کل مختار مطلق قدرت تاما والا، جو چاہے سو کرے، اور ہما دان ہما بین ہما توان، نافع اور زار، ہستی سوائے خدا کی کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی کے ما فوق الاسباب جس سے استعانت طلب کی جائے اور فریاد رسی کر سکے وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں. الہ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. لفظی معنی تو معبود ہوتا ہے، معبود برحق صرف خدا ہے، لیکن معبود کی جتنے شرائط اور لوازمات ہیں اس میں یہ ساری صفات آتی. فرمایا شعیب علیہ السلام نے یہ توحید کا درس اور شرک کی تردید پہلے نمبر پر اپنی قوم سے کی. جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ سبق تو سب کو پڑھاتے ہیں، توحید والا اور عقیدے کی اصلاح والا، اور اس کے بعد پھر قوم میں جو بیماری ہوتی ہے بڑی، اس کا ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں سڈمی اور لواطت کی بیماری تھی، اور قوم ہود کے اندر تکبر اور غرور بڑا تھا، قوم صالح کے اندر اسراف، بیجا دولت عمارتوں پر لگانی، خرچ کرنا، تو اسی کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام نے کیا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں کفر اور شرک کے علاوہ اخلاقی طور پر جو، یا تمدنی طور پر، معاشرتی طور پر جو خرابی پائی جاتی تھی وہ یہ کہ چونکہ یہ تاجر پیشہ لوگ تھے، شہر میں رہتے تھے، اور تجارت کے اندر یہ لوگ خرابی کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ بڑی بیماری تھی. یہ کفر کے اور شرک کے بعد اخلاقی بیماریوں میں، تو شعیب علیہ السلام نے اسی کا ذکر کیا. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ان لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور بھی بیماریاں تھیں، لیکن بڑی بیماری یہ تھی ان کے اندر، تجارت میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے تھے، اپنا حق تو پورا لے لیا، دوسرے کے حق میں ڈنڈی مار دی اور کمی کر دی، تجارت پیشہ لوگ تھے. اسی لیے ویل للمطففین کہا، تباہی اور بربادی ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو دوسروں کا حق ضائع کرتے ہیں، حرام ہے یہ. شعیب علیہ السلام نے بھی یہی، سورہ ہود میں کافی تفصیلات ہیں اور بھی، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں اور خدا کے غضب اور قہر کا نشانہ بنے اور ہلاک ہوئے یہ لوگ. تو شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو تمہارے پاس یہ نشانی آئی ہے، وہاں نشانی سے اونٹنی مراد تھی معجزے کی، یہاں پر معجزے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا جو اس کی نبوت اور صداقت کی نشانی ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کو بھی کوئی نشانی اللہ نے عطا فرمائی ہوگی، لہذا اسی نشانی کا ذکر ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نشانی بینہ کا لفظ جو ہے یہ حکم پر بھی بولا جاتا ہے، دلیل پر بھی بولا جاتا ہے، نبی کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، معجزے پر بھی بولا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بینہ سے مراد واضح حکم ہو، حلال حرام کی پہچان کا واضح حکم تمہارے پاس آ چکا ہے، یا نبی کی ذات ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر دو مرتبہ بینہ کے لفظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد لی. بینہ سے مراد ماں، خود قرآن کے الفاظ میں تشریح موجود اور نبی کی ذات، اس کی آواز، اس کی سوان حیات، اس کا قول، فعل، عمل، یہ سب کی بینہ ہوتی ہے، واضح دلیل ہوتی ہے. روح و آواز و پیغمبر معجز است، مولانا رومی فرماتے ہیں، نبی کا چہرہ ہے مبارک، نبی کی آواز یہ معجزہ ہے خود بخود. یہ بینہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اگر خاص معجزہ نہ ہو تو یہ سب چیزیں بینہ کے اندر ہو سکتی ہیں. بس میں تم سے کہتا ہوں، اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کو ماننے کے بعد، فاوف الکیل والمیزان، پورا پورا کرو ماپ اور تول کو. ماپ کا جو آلہ ہے اس کو پوری طریقے سے اس کے ساتھ ماپ کر کے دو، اور میزان کو بھی ٹھیک کرو، اس کے اندر خرابی مت ڈالو اور نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں کو. اللہ نے تاجروں کی گندی ذہنیت کا ذکر فرمایا ہے دوسری صورت کے اندر، اذا قالوا وزنوهم يخسرون، جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں یا تول کر کے پورا پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو ماپ تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. عام طور پر تاجرانہ ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ تاجر ہر ایک چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ منافع کما لوں، مطلب پھر جو ایماندار ہوتے ہیں وہ تو حلال اور حرام کا امتیاز رکھتے ہیں، کسی کا حق تلف نہیں کرتے، اور جو ایمان میں خراب بودے ہوتے ہیں یا کافر مشرک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا بھی آ جائے بہرحال ہم کو فائدہ ہونا چاہیے. اللہ نے اس ذہنیت کی مذمت بیان فرمائی ہے، لہذا شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا، اوف الکیلا، پورا کرو ماپ اور تول کو، لوگوں سے ان کی چیزوں کو نہ گھٹاؤ. ایک یہ بڑی خرابی تھی، شعیب علیہ السلام منع کرتے تھے، دوسری سورت میں موجود ہے، شعیب علیہ السلام کو جواب میں لوگوں نے کہا تو اپنی نمازیں پڑھ جا کر، اصلاط کا تام رکا نت رکا انف الافیم والے نمانشا، تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں تصرف کرنا چھوڑ دیں، ہمارے مال ہیں، ہم جس طرح کماتے ہیں جس طرح چاہیں گے صرف کریں گے، تو جا کر اپنی نمازیں پڑھ، تجھے کیا ہے اس. شعیب علیہ السلام نے بڑی ہمدردی سے بات کی تھی، بقیت اللہ خیر الکم ان کنتم مومنین، اے لوگوں کے واجبی حقوق ادا کرنے کے بعد جو کمائی تمہارے پاس رہے گی وہ بہتر ہے تمہارے لیے، برکت اسی میں ہوگی، ناجائز کمائی میں برکت نہیں ہوگی، نہ سکون نصیب ہوگا، نہ انسان کی روحانیت میں کوئی کمال پیدا ہوگا، انسان کے ذہن میں تردد، شکوک، شبہات، باطل باتیں ہی بیٹھیں گی، روحانیت تباہ ہو جائے گی. حرام مال جو ہے یہ ایسی چیز ہے اس سے سکون کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، ہرس بڑھ جائے گی، لالچ بڑھ جائے گا اور آگے چل کر کے جہنم کا توشہ بنے گا. اس واسطے حقوق ادا کرنے کے بعد جو جائز چیز بچ جائے یہی بہتر ہے، اللہ کے نزدیک برکت اسی کے اندر ہوگی، مقبولیت بھی اسی کے اندر ہوگی. بہت کوئی سمجھایا لیکن قوم نے نہیں مانا. تو یہاں ایک تو یہ، اور اس کے علاوہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد. لوگ تو فساد ہی کر رہے تھے تو اصلاح کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں اور قانون بتلایا ہے تو یہ اصلاح کا پروگرام ہے. اس کو نازل کرنے کے بعد جو آدمی فساد کرتا ہے، اس قانون کو توڑتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، وہ مفسد ہے اور باغی ہے، وہ شریر ہے، وہ سزا کا مستحق بنتا ہے. اصلاح کے پروگرام اللہ نے دیے ہیں، نبی کو بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اصلاح لوگوں کے درمیان، اور زیادتی نہ ہو. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اعظم مقاصد بعثت الانبیاء رفع التظالم من بین الناس فإن تظالمهم یضیق علیہم. نبیوں کی بعثت کے بڑے اور اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. کیوں؟ یہ ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم لوگوں پر تنگی ڈال دیتی ہے اور لوگ مشقت میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نبیوں کا مشن یہ ہے کہ اس ظلم کو ہٹایا جائے. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے بھی ایسا فرمایا کہ اے لوگو، انی حرمت الظلم علی نفسی وانی جعلت بینکم حراما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے. وَمَن لَّا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، خدا تعالیٰ کسی بندے پر ایک ذرہ بھر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، اور اس نے اس ظلم کو بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دیا. تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور کسی کا حق دبانا یہ تو بڑا ظلم ہے، شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے، بے انصافی ظلم ہے، کسی کا حق ضائع کرنا یہ ظلم ہے، یہ تمام مظالم ہیں. چوری ظلم ہے، زنا ظلم ہے، سڈیمی ظلم ہے، یہ تمام مظالم ہیں. تو اسی طریقے سے لوگوں کا حق ضائع کرنا یہ حقوق کے معاملے میں بڑا ظلم ہے. نبیوں کا کام ہے ظلم کو ہٹانا. تو زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. جب اصلاح کا پروگرام اللہ نے دے دیا ہے، واضح کر دیا ہے، پھر تم کیوں فساد کرتے ہو؟ اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلال بھی شرائع یہ فساد ہے. خدا کا مقرر کردہ شریعت کا قانون، اس کے خلاف چلنا یہ فساد فی الارض ہے. برائی جو ہے یہ فساد فی الارض ہے، کوئی بھی برائی ہو، اس سے امن کبھی نہیں آئے گا لوگوں کے درمیان. شریعت پر عمل کریں گے لوگ، امن نصیب ہوگا اور اصلاح ہوگی. شریعت کے خلاف چلنا یہ بدامنی کا باعث ہے. شریعت کو مختل کر دینا، قوانین کو توڑنا، اس کے خلاف چلنا، تو یہ ہے فساد. فساد مت کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. فساد فی الارض مت کرو. شرک، بدعت، کفر، ظلم، زیادتی، یہ تمام فساد ہے زمین کے اندر. جنگ و جدل، مار دھاڑ، زمین حقوق کا تلف کرنا، چھیننا، مال دبانا کسی کا، ظلم کرنا، نہ حق مال کھانا، یہ تمام مظالم ہیں اور فساد فی الارض ہے. فرمایا مت کرو اگر تم ایمان والے ہو. ایک خرابی یہ، اخلال میں شرائع بھی آ گیا، ماپ تول میں کمی بھی آ گئی، یہ بیماریاں اس قوم میں پائی جاتی تھی اور یہ بیماریاں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. حضور نے تو فرما دیا تھا اے تاجرو، پہلی امتوں کو خدا تعالی نے ماپ اور تول کا متولی بنایا تھا، انہوں نے زیادتی کی، وہ تو ہلاک ہو گئے، اب تمہاری باری ہے، دیکھو کسی پر زیادتی نہ کرنا. پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، کئی امتیں ہلاک ہوئی ہیں اسی شرارت کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے تھے اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ ساری خرابیاں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور علاوہ اس کے یہ بات بھی تھی، ولا تقعدوا بكل صراط، مت بیٹھو ہر راستے پر کہ لوگوں کو ڈراتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے. ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکہ وغیرہ ڈالتے تھے، چھینتے تھے مال، ڈرا دمکا کر لے لیا. عام طور پر رستوں میں ایسے ہی ہوتے، آج بھی ایسے ہی ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں بس میں سوار ہو کر، وہ لوٹ لاٹ کے لے جاتے ہیں، موقع تارتے ہیں، جب موقع ملے تو یہ ایک آدھ آدمی پہلے ہی سوار ہو جاتا ہے، موقع پر آ کر وہاں پر پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ راستوں پر یہ ہوتا ہے، زیور چھین لیا، نقدی چھین لیا، جس نے تعرض کیا مار دیا، کیونکہ آلات ہوتے ہیں ان کے پاس، مار ڈالتے ہیں جو تعرض کرتا. ایسا کام یہ لوگ بھی کرتے تھے جو آج بھی متمدن دنیا کے اندر ہوتا. امریکہ کے کاریں لے جاتے ہیں، بڑی سی بڑی چیز کو غائب کر دیتے ہیں. آپ کے پاکستان میں انجن بھی غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا گیا. تو یہ راستوں میں بیٹھ کر کے ایک تو چوری کرنی اور لوگوں سے مال چھیننا، ڈاکہ ڈالنا، ایک کام یہ تھا قوم شعیب کا، یہ کام کرتے تھے، اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ تو حرام کام ہے اور بڑی زیادتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ راستے کے اندر بیٹھ کر تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. جو آدمی شعیب علیہ السلام کے پاس آتا تھا کہ میں ان کی بات سنوں وہ کیا کہتے ہیں، یہ غلط پروپاگنڈا کر کے اس کو راستے سے روکتے تھے. جس کے پاس جا رہے وہ تو ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی ہے. یہی بات بالکل قریش مکہ، مشرکین مکہ حضور کے بارے میں کرتے تھے. کوئی آدمی باہر سے آیا، چنانچہ حدیث میں متعدد واقعات موجود ہیں. حضرت زماد کا واقعہ موجود ہے، یہ کاہن تھے اور طبیب تھے، مکے میں آئے، سنا، کہنے لگے کہ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر بیمار ہو تو میں علاج کرتا ہوں، شاید شفا ہو جائے. تو مشرکین نے کہا وہ تو پاگل ہے، الیاذ باللہ، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو کیا دیکھتی. لیکن وہ شخص ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوا، حضور کے پاس وہ پہنچ گیا، چل کر کہا کہ میں اس جنات وغیرہ کی یا اس وبا کی علاج کرتا ہوں اور میرے ہاتھ پر شاید اللہ تعالی شفا دے دیتا ہے، تو آپ کا بھی میں علاج کر لوں اگر آپ بیمار ہیں. حضور نے اس کی بات سن کر خطبہ پڑھا، وہ خطبہ ہی ایسا تھا کہ بس اسی میں گائل ہو گیا وہ. اور پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت اسلام کی اور واپس گیا. اس طریقے سے راستے سے روکتے تھے، پیسے دے کر اور اونٹ دے کر کسی مصر آدمی کو قریب نہیں لگنے دیتے تھے، اور بیٹھ کر کے راستوں پر اللہ کے نبی کے خلاف اور دین کے خلاف غلط پروپگنڈا کرتے تھے. یہ تھا تو سدون سے بھی. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تبغون ہے وجہ، دین کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے. یہ تو ایسی باتیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں. شکوک شبہات ڈالنا دین کے اصولوں میں اور دین کے مسائل میں تاکہ لوگ اس کو قبول نہ کر سکیں، یہ کجی تب گناہ ہے وجہ. غلط پروپگنڈا ایسا کرنا تاکہ یہ چیز ذہنوں میں فٹ نہ آ سکے، لوگ سمجھیں یہ ناقص چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مشرکین کا، کافروں کا شیوا یہ. آج یہود اور نصارہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اسلام کا کوئی مسئلہ لیں گے اس کے خلاف پروپگنڈا کریں گے. اور اس کو غلط شکل میں پیش کریں گے. مستشرکین یہی کرتے ہیں, عیسائی یہی کرتے ہیں, یہودی یہی کرتے ہیں, کسی مسئلے اسلام کے مسئلے کو لے لیں, اس کے خلاف کتابیں, رسالے, تقریریں, بیان سب کچھ کریں گے تاکہ یہ ٹیڑھا ہو جائے, اس کو قبول نہ کر سکے. اسلام تو سچا مذہب ہے, ورنہ اس کو بگاڑنے کے لیے اتنے اسباب ہیں آج دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. پیغمبر کی ذات کو غلط رنگ میں پیش کریں گے, تو کہے گا یہ بادشاہ تھے, کہے گا عیاش تھے, کیا تھے. قرآن کے بارے میں غلط بیانی ہے, اصولوں کے بارے میں غلط بیانی ہے. اسلام کے جو اصول ہیں, یہی بات قوم شعیب کے لوگ کرتے تھے. اور پھر بڑی مصیبت یہ ہے کہ عیسائی, یہودی, ہندو یا دہریے تو کرتے ہیں, ان کے شاگرد خود مسلمان بن کر یہ پھر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. بڑے بڑے مستشرق یہاں وہ ان کا کام کرتے رہتے ہیں. بارہا اس چیز کا تجربہ ہو, یہودیوں سے پڑھا, عیسائیوں سے پڑھا, ہائی تعلیم حاصل کی اپنے خیال کے مطابق, پھر آ کر اسلام کے خلاف. ایک ایف آر سی ڈاکٹر لندن پلٹ ایک دفعہ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا یہ کیا مسلمانوں کا, یہ جانور کو یوں چھری لگا کر اور رگڑ رگڑ کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں, ایک ہی دفعہ اور اوپر چلا کر کے تلوار جدا کر دینا چاہیے, ٹوکا یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر کے ایک دم گردن جدا کر دینی چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو. ایسا ذہن عیسائیوں نے بنایا, حالانکہ یہ ذبح کرنا حلق کے اندر تیز چھری چلا کر ملت ابراہیمیہ کا مسلمہ اصول ہے, بہت مسلمہ اصول, لیکن اس کو یہ اصول پسند نہیں آیا, سکھوں کا اصول پسند ہے. عیسائیوں نے ذہن سکھوں جیسے بنا لیا, ایک دم مار کر کے جدا کر لو. وہاں ذبیحہ یہ ہے کہ اس کو پہلے زخمی کرو, بے حس کرو, ماتھے میں گولی چلاؤ. حالانکہ کن چھری چلانی تو ویسے بھی مکروہ, حضور نے منع فرمایا چھری تیز رکھو, جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کرو, پہلے سب لیکن ذبح اس طریقے سے کرو جو ملت ابراہیمیہ کا مسلمہ اصول ہے. ایک دم گردن کاٹ دینی رکھ کر, یہ غلط اصول ہے. مکروہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جانور, مکروہ تحریمی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ذہن جیسے بنا دیے گئے, اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لاتے ہیں, اور اس کے راستے کے اندر کجی تلاش کرتے ہو. پھر شعیب علیہ السلام نے قوم کو ایک اور اللہ کا احسان یاد دلایا, یاد کرو جب کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا, تعداد تھوڑی تھی اللہ نے بڑھا دیا, بہت خاندان نسل کے اندر بڑی برکت کی پھیلا دیا, ہر طرف کاروبار کرنے لگے, تجارتیں کرنے لگے, آنا جانا ہوا, دوسرے لوگوں کے مقابلے میں, قوموں کے مقابلے میں عددی کثرت حاصل ہو گئی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے, عددی اکثریت بھی. لیکن ادھر انگریز مالتھوس نے ایسا سبق پڑھایا کہ تم برتھ کنٹرول کرو, ضبط ولادت کرو, خاندانی منصوبہ بندی بناؤ تاکہ انسان زیادہ نہ ہو. اللہ نے تو احسان جتلایا, یہ عددی اکثریت اگر ہو, اکبرس میں اسی نے مارا, اب لبنان میں یہی تو ہے, عددی اکثریت نہیں ہے, عیسائیوں کا غلبہ ہے, فلپائن میں یہی ہے, ہندوستان سے کیوں ہم کو جدا ہونا پڑا. ہماری اگر عددی اکثریت ہوتی اور یہ کثرت جو ہے جماعت کی دو طریقوں پر ہوتی ہے, ایک طریقہ تبلیغ ہے, وہ بھی ہمارے اندر مفقود ہے, یہ بہت تھوڑا ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں, یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, سمجھیں گے. یہ تبلیغ کا کام بنیادی کام ہے یعنی اسلام, یہ اس کی وجہ سے تعداد ہماری زیادہ ہوگی, یہ جذبہ فطری ہے اللہ نے یہ تبلیغ کا, انبیاء علیہ السلام. ایک یہ طریقہ ہے, دوسرا طریقہ کثرت کا ہوتا ہے, تعدد ازدواج, تعدد ازدواج مباح ہو زیادہ سے زیادہ, کیونکہ حضور نے فرمایا جتنی عددی اکثریت ہوگی تمہاری میرے لیے باعث فخر ہوگی. تو بہرحال عددی اکثریت کو کم کرنا اور مٹانا کہ بھائی بچے زیادہ نہ پیدا ہوں, ہم روزگار نہیں دے سکتے, یہ جاہلانہ اور مشرکانہ تصور ہے. ہمارے ذمہ یہ بات ضروری ہے کہ صحیح طریقے پر ہم تقسیم کریں, تقسیم کار ہماری ٹھیک نہیں ہے اور لہذا ہم اسلام کے اصولوں کو ہی خراب کرتے ہیں اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خلاف چلتے ہیں. تقسیم تو ٹھیک نہیں کیا, جو لوگ مستحق ملازمت کے نہیں ان کو ملازمت دے دی, جو کسی عہدے کے لائق نہیں اس کو عہدہ دے دیے, اور مال و دولت کو تقسیم کرنا جس طرح خدا رسول کا منشا ہے اس طرح کیا نا. بعض آدمی ایسے ہیں کہ چھ دفعہ دن کو کھاتے ہیں اور بعض کو ایک دفعہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تقسیم تمہاری غلط ہے اور تم اس کو اس پر اس اصول پر چسپاں کرتے ہو کہ عددی اکثریت زیادہ ہوگی تم روزگار نہیں دیں گے. کام خود غلط کرتے ہو اور مٹاتے اسلام کے اصول کو, تو ایسا کرنے سے انسان کامیاب بھی نہیں ہوگا اور لعنتی ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے اس کو بطور احسان کے یاد دلایا. ہماری عددی اکثری جتنی ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا, ان کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے, تربیت صحیح ہونی چاہیے, ایمان صحیح ہونا چاہیے, اور جتنی عددی اکثریت ہوگی اتنے ہی مسائل کم پیدا ہوں گے ہمارے لیے ہر جگہ. آج یہی مسائل ہیں, چین میں بھی یہی ہے, ہماری عددی اقلیت کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے مسلمان. عروس میں جو گئے تھے بنگال کی جماعت کے لوگ, وہاں تو جان داخلہ بھی ممنوع ہے, تبلیغ کے لیے بھی کوئی نہیں جانے دیتا, تو وہاں کے مفتی نے یہ کہا تھا کہ دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی طرح یہاں مذہبی آزادی عطا فرما دے, کھلے طور پر وہ کم سے کم عبادات تو کر سکے. ہماری بڑی تمنا یہ ہے, کھلی عبادت ہی نہیں پرس کرنے دیتا. عددی اقلیت ہے, تھوڑے ہیں اپراد. شعیب علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے زیادہ کر دیا, اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں. قوم لوط کا حال تمہارے قریب ہے, جیسا دوسری سورت میں ما قوم لوط منکم ببعید, ان کا حال دیکھو کیا ہوا, اور پرانے زمانے میں آد کی قوم کا کیا حال ہوا, سمود کی قوم کا حال کیا ہوا, کلدانیوں کا حال کیا ہوا, پرانے مصریوں کا حال کیا ہوا, دیکھ لو, یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے تم سے. فرمایا کہ ان کا انجام فسادیوں کا کبھی اچھا نہیں ہوا. فرمایا اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لایا ہے اس چیز پر کہ جس کو میں لے کر آیا ہوں اور میرے ہاتھ میں وہ بھیجی گئی ہے, خدا کا دین, شریعت, پیغام, ایمان کی دعوت, اصلاح کی دعوت, ایک گروہ اگر ایمان لایا اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا, وہ انکار کرتا ہے, تو فرمایا کہ پھر اس کا یہی علاج ہے کہ صبر کرو, دیکھو کہ جو لوگ انکار کرنے والے ان کا کیا اثر ہوتا ہے, تم دیکھ لو گے اور اللہ فیصلہ کرے گا, حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے ہمارے, یفتح اللہ بیننا, دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا, اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, بیننا و بین قومنا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا, شعیب علیہ السلام, جو لوگ انکار کرتے ہیں, مانتے نہیں اور فساد مچاتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور سچے دین سے, تو ان کے بارے میں آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے, فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا, صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے ہمارے درمیان, کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے, آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, دیکھ لینا. انہو لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے, کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, آخری کامیابی اگر ہے تو صرف ایمان اور نیکی پر ہی ہے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے تکبر کیا شعیب علیہ السلام کی قوم سے اور انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں نکال دیں گے ان کو اپنے بستی سے اپنے شہر سے یا یہ ہے کہ تم پلٹ کر آؤ ہمارے دین میں قالا کہا شعیب علیہ السلام نے اولو کنا کارہین اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں تمہارے دین کو پھر بھی ہم پلٹ کر آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا قد افترینا علی اللہ کذبا پھر تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹیں گے تمہاری ملت میں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا ہے اس سے اور نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹیں اس کے اندر مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا پروردگار وسیع ہے ہمارا پروردگار ہر ایک چیز پر علم کے اعتبار سے اللہ کی ذات پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں اے ہماری پروردگار فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم سے اگر تم نے پیروی کی شعیب کی علیہ السلام تو بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے پھر پکڑا ان کو زلزلے نے بس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو ایسے نابود ہوئے کہ علم یغنو فیہا گویا کہ وہ ان بستیوں اور شہروں میں بسے ہی نہیں تھے رہے ہی نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو تھے وہی نقصان اٹھانے والے فتول عنہم پس پلٹے وہاں سے شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں بے شک میں نے تم کو پہنچا دیے پیغام اپنے رب کے اور میں نے خیرخائی کی تمہاری کیا فاس آپس کیسے افسوس کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچواں واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی قوم کی طرح مبعوث کرنے کا واقعہ ذکر کیا شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی اور پھر جو خرابیاں تھیں اس قوم میں ان کی نشاندہی کی اور ان سے منع کیا ماپ تول میں خرابی زمین میں فساد کرنا راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالنے اور لوگوں کو لوٹنا چھیننا مال وغیرہ ایذا پہنچانی اور خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور شعیب علیہ السلام اور دین حق کے خلاف غلط پروپاگنڈا کرنا اور خدا کے راستے کو میں کجی تلاش کرنا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی. قوم کی قلت تعداد کو اللہ نے کثرت سے تبدیل کر دیا. یہ خاص طور پر اس نعمت کو یاد دلایا. پھر شعیب علیہ السلام نے قوم کے دو گروہوں کا ذکر کیا کہ ایک گروہ میری بات کو مانتا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. یہی گروہ زیادہ مفسدانہ کاروائی کرنے والا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا صبر کرو، دیکھو کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا جو جواب تھا شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کے پیغام رسانی کے مقابلے میں، اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو پہلے ارشاد فرمایا وقال الملأ، کہا سربراہ بردہ لوگوں نے، سرداروں نے، وہ جو جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قوم ہی شعیب علیہ السلام کی قوم سے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے، سردار، سربراہ بردہ، مالدار، جاہ والے لوگ اور تکبر والے لوگ، جنہوں نے تکبر کیا، غرور، جاہ و مالی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے پاس بھی ہوتی ہے وہ تکبر کرتا ہے، انسان غرور کرتا ہے اور عام بنی نوع انسان کو حقیر خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے. حق پرستوں کے مقابلے میں بھی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو اچھا خیال کرتا ہے، ان کو حقیر خیال کرتا ہے. یہ تکبر مال و جاہ کی وجہ سے انسانوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ بیماریاں ہیں. تو جو سربراہ بردہ لوگ تھے، جو مغرور تھے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ جواب دیا اور دھمکی دی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، شعیب تجھے بھی اور تجھ پر ایمان لانے والے لوگ. عام طور پر وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں، نبیوں کے متبع اور پیروکار ابتدا کے اندر. تجھے بھی اور تجھ پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری تبلیغ پسند نہیں ہے، ہم نکال دیں گے، یا پھر تم پلٹ کر ہمارے مذہب میں آؤ اور ہماری وہی رسومات جو ہم ادا کرتے ہیں تم بھی ادا کرو، تمہارے اوپر ایمان لانے والے بھی، تب تو ہم چھوڑیں گے، ورنہ ہم چھوڑتے نہیں، نکال دیں گے تم کو. غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. شعیب علیہ السلام تو اسی قوم کے فرد ہیں. الی مدین اخاہم شعیبا، وہ بھی مدین کے اولاد میں سے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی خاندان کے لوگ ہیں. بڑا پھلا پھولا ہے یہ خاندان اور بہت تعداد بن گئی ہے اس کی، تجارتیں کرتے ہیں اور حکومتیں کرتے ہیں اور بڑے آسودہ حال لوگ ہیں. شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد ہیں. شعیب علیہ السلام کا گروہ خاندان بھی اسی سلسلہ نسب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو برداشت نہیں کرتے ہو، کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے اپنی بستیوں سے. صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو بس. اور لتعودن فی ملتنا، اور یہ کارگزاری باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں لوگ. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کارگزاری، اور نبیوں کی تاریخ میں یہ بات پائی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے، ایک موڑ آتا ہے ان کی زندگی میں کہ ان کو ملک ترک کرنا پڑتا ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے، نافرمان مغرور، یہ دولت مند و مال و جاہ والے لوگ نبیوں کو نہیں برداشت کرتے اور نکالتے ہیں، نکالنے پر مجبور کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا تھا پہلی وحی کے بعد، جو ورقہ ابن نوفل نے بات کی تھی، کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب آپ کی بستی والے آپ کو نکالیں گے. تو حضور نے بڑے تعجب سے یہ فرمایا تھا، اب مخرجیہم، اب بخاری شریف کے پہلی حدیث کے اندر ہی ہے، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے یہاں، میں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتا ہوں کہ یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے. تو ورکن واقف کار آدمی تھا، پہلی کتابوں کا علم جانتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کی مجھ پر آئی ہے واردات، جس شخص نے بھی اس کو پیش کیا الا عودیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. یہ تو سلسلہ پرانا چلا آ رہا، جس نے بھی اس پروگرام کو پیش کیا، وحی الہی کو پیش کیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. نئی بات نہیں ہے یہ. اور پھر مشرکین اور کفار یہ تشدد کرتے ہیں، ان کا کہ برداشت کرو، اگر تم نہیں مانتے تو ہم کو بھی برداشت کرو، ہم اپنا کام کرتے رہیں، تم اپنا کام کرتے رہو. لیکن یہ بھی نہیں کرتے مشرک لوگ، برداشت بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نکال دیں گے. لوط علیہ السلام کے واقعے میں اخرجہم من قریتکم، نکال دو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں اور ہم کو ناپاک کہتے ہیں. کیا کام ہے ان کا، ان پاک بازوں کا ہمارے ناپاک لوگوں میں کیا کام ہے، نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے. یہی شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، شعیب تجھے بھی اور تجھ پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہم نکال دیں گے، ہم رہنے نہیں دیں گے یہاں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے پرانے مذہب کی تردید کرو، غلط بتلاؤ اور ہمیں پابند کرو، مالوں میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی، یہ ہم نہیں کریں گے، ہم نکال دیں گے تجھ کو. ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ جتنے باطل پرست ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. یہود اور نصارہ کا بھی اللہ نے قرآن میں ایسا ہی بیان فرمایا، ولن ترزان کل یہود و نصارہ حتیٰ تتا بیا ملتا ہوں، اے یہودی اور نصرانی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ الیاذ باللہ آپ ان کے طریقے کو نہ تسلیم کر لیں، ان کی ملت میں داخل نہ ہوں. یہ نہیں مان، راضی نہیں ہوں گے کبھی. مشرک بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے جتنے طور طریقے ہیں ان کو ان کے خلاف آپ چلیں، ہم نکال دیں گے ورنہ پلٹ کر آپ آئیں ادھر. یہ عود کے لفظ نے ذرا اشکال پیدا کیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عود کا معنی تو پلٹ کر آنا ہوتا ہے. تو شعیب علیہ السلام تو علیہ باللہ پہلے مشرکوں کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ نبی کی ذات پر تو ایک لمحہ بھر بھی شرک کفر کرنا محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ شرک کرے. ابتدا سے لے کر آخر تک ابراہیم علیہ السلام کا حال آپ پڑھتے ہیں، ولقد آتینا رشدہ من قبل، ابراہیم کو ہم نے ابتدا سے ہی رشد عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی. امام ابن کثیر من قبل کی تفسیر بیان کرتے ہیں، من کبر ہی من صغره الى كبره.